Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Against the tide, those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με τον James Bay, ένα από τα πιο καυτά ονόματα της νέας βρετανικής σκηνής, και το Hold Back the River. Αφήνουμε τον James Bay για να πάμε σε ένα από τα τραγούδια που κυριαρχούν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αυτήν την εβδομάδα. Όπως λέγαμε, όσοι έχουν ακούσει το πρόγραμμα εδώ και εβδομάδες, είναι από την ταινία «Μαχητές των δρόμων 7», με τρελά ρεκόρ σε εισιτήρια αλλά και πωλήσεις του άλμπουμ και των τραγουδιών σε download στην Αμερική και στη Βρετανία. Από την ταινία αυτή, το τραγούδι στους τίτλους στο τέλος της ταινίας, See You Again. Wiz Khalifa. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it. See you again. I tell you when I see you again. First, you both go out your way, and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Και τώρα μια ταινία που παίζεται στους κινηματογράφους για δεύτερη εβδομάδα και την προτείνουμε και στους οπαδούς του Αλ Πατσίνο, αλλά και σε αυτούς που ενδιαφέρονται έτσι για ιστορικά στοιχεία που έχουν σχέση με την εξέλιξη της μουσικής. Danny Collins. Η ταινία παίζεται στην χώρα μας με τον τίτλο «Τίποτα δεν τελειώνει, κύριε Collins». Με έναν Πατσίνο ξανά σε φόρμα. Καταπληκτικός είναι ο Πατσίνο στην ταινία αυτή, όπου υποδίεται έναν ρόκερ γερασμένο, της ηλικίας του δηλαδή, και με ένα γράμμα πώς θα μπορούσε να έχει αλλάξει η ζωή του το 70, όταν ξεκινούσε την καριέρα του σαν ρόκερ στην ταινία αυτή, Danny Collins είναι το όνομά του, με ένα γράμμα λοιπόν που αλήθεια, αυτό υπάρχει το γεγονός, του είχε στείλει τότε ο Τζον Λένον. Προτείνουμε την ταινία αυτή γιατί παίζουν καλοί ηθοποιοί όπως ο Αλ Πατσίνο, ακόμα βραβευμένος με Όσκαρ και αυτός, και ο Κρίστοφερ Πλάμερ και επίσης η Ανέτ Μπένινγκ και διάφοροι άλλοι. Και σε όλο το φιλμ είναι επόμενο να ακούγεται μουσική ή μάλλον τραγούδια του Τζον Λένον. Όπως αυτό εδώ. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Ένα από τα καταπληκτικά κομμάτια που έχει γράψει ο Λένον, όπως τα περισσότερα αυτής της περίοδου, ήταν ακριβώς εκεί, όταν διέλυαν οι Beatles, από το άλμπουμ John Lennon και Plastic Ono Band. Ακούσαμε το Working Glass Hero. Πάλι από την ταινία με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο «Τίποτα δεν τελειώνει» κυρία Collins, άλλο ένα τραγούδι του Lennon με τίτλο «Number 9 Dream» από ένα καταπληκτικό άλμπουμ επίσης του Lennon που έβγαλε το 1974 το «Walls and Bridges». Just a dream. I had τραγούδια του Τζον Λένον στην ταινία Ντάνι Κόλινς με τον Αλ Πατσίνο. Το βράδυ που επαναλαμβάνεται η εκπομπή, υπάρχουν και άλλες επιλογές και έχουμε ώρα περισσότερο του Λένον. Like a god in the sky, I wanna be a silk. Πάμε στις ειδήσεις με το νέο άλμπουμ της Μαρίνα Διαμαντής, Marina and the Diamonds. Το άλμπουμ λέγεται Fruit. Να λοιπόν, μια κοπελιά ελληνικής καταγωγής, η Μαρίνα Διαμαντής, που κάνει επιτυχία και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε το Immortal από το άλμπουμ Fruit, Marina and the Diamonds. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995 ηγωγό Αλεξάκη, και επίσης μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με ερωτήσεις, υποδείξεις και τα υπόλοιπα, γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για τα διαδικτυακά η Λουίζα Ζουγρή. Μία από τις πιο μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς αυτής είναι βέβαια και το 50 Shades of Grey. Η ταινία βέβαια δεν λέει σχεδόν τίποτα. Από την ταινία αυτή όμως έχει βγει επίσης ένα πετυχημένο soundtrack. Τα soundtrack πια που είναι πετυχημένα είναι αυτά με τραγούδια κυρίως. Από τα τραγούδια λοιπόν της ταινίας νομίζω ότι το καλύτερο είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που είναι ήδη επιτυχία στην Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδό The Weeknd και λέγεται Earn It. You make it look like it's magic. I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you're all unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I'm a care for you, you, you. I'm a care for you. Mind. We live with no lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. Καναδός Weekend και ένα από τα καλύτερα τραγούδια της ταινίας 50 Shades of Grey. φεύγουμε από τον Καναδά, πάμε σε ένα τρίο από αυτά που γνωρίσαμε φέτος ή τους τελευταίους μήνες του 2014. Τρίο από την Βρετανία, λέγονται King, μάλλον το τραγούδι λέγεται King, και το συγκρότημα Years and Years. Συνεχίζουμε με την ενημέρωση στα καινούρια για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος, στο αφιέρωμα στο ιταλικό τραγούδι αυτή την εβδομάδα. Εκεί γύρω στη δεκαετία του 90 στις αρχές, μεταξύ άλλων έτσι μουσικών κινημάτων που ακούσαμε, όπως το jungle ας πούμε και τόσα άλλα, ήταν και το drum and bass. Drum and bass, το λένε οι λέξεις που βασίζεται αυτό το μουσικό κίνημα, παραμένει ακόμα στην επικαιρότητα, αφού θα ακούσουμε μια επιτυχία που είναι τώρα στην Αγγλία, το τωρινό τραγούδι είναι αυτό, λέγεται Higher, από το συγκρότημα που χαρακτηρίζεται drum and bass και είναι ντουέτο, με το όνομα Sigma. Ακούμε λοιπόν Sigma που φιλοξενούν τον γνωστό από πολλές άλλες ηχογραφήσεις Labyrinth και το Higher. All that I had left to give. front. You're my reason left to live. If that ain't enough, oh no, no, tell me why it's not enough. Hey, even when you let me down, I forgive you in the end. What goes round comes back around, so I'll wait for you till then. If that's not enough, ακούσαμε το ντουέτο Sigma και ο Labyrinth στο Higher. Αφήνουμε το drum and bass για να πάμε σε ένα από τα νέα συγκροτήματα του Liverpool. Φτιάχτηκαν πριν από 1-2 χρόνια. Λέγονται Circa Waves. Baby, Άλλο ένα από τα νέα συγκροτήματα, πολύ καινούριο από το Liverpool, λέγονται Circa Waves και το τραγούδι T-Shirt Weather. Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με την ενδιαφέρουσα κιθαρίστρια και τραγουδίστρια, αλλά και ίδια γράφει τα κομμάτια, την Courtney Barnett. Η Courtney Barnett έχει πάρει διθυραμβικές κριτικές για αυτό το άλμπουμ που έβγαλε πριν από μερικές εβδομάδες με τίτλο Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit.